Орг. Вы слухаеце Радыё Свабода, працягваем праграму. Беларусь адмяніла візы з Манголіі. А калі настане візавая палёгка з еўразвязам? Пытанне эксперту і прэс-сакратару МЗС. Александр Лукашэнка хваліць беларускае піва і ганіць замежнае. Ці азначае гэта, што імпарт падаражэе? У бліц-аналізе свабоды. Многія з грамадзян падтрымліваюць палітвязняў і хочуць, каб яны выйшлі на волю. Што можна зрабіць, каб аблегчыць іх лёс нечым адчувальным? Мы раскажам гісторыю гарадзенца Вадзіма Цярлецкага, які стаў добрым анёлам Мікалая Алтуховіча. Такія тэмы дня 10 красавіка выбрала для вас я, вядучая свабоды Алена Ціхановіч. Заставайцеся з намі. У цэнтральным судзе Менску сёння разглядалі пазоў мастака, грамадскага актывіста Геніка Лойкі супраць КДБ за тое, што яго супрацоўнік адмовіўся размаўляць з ім па-беларуску. Адхіліўшы пазоў, суд прызнаў, што чыноўнікі не абавязаныя карыстацца беларускай мовай у зносінах з грамадзянамі. Фактычна гэта азначае адыход ад нормаў закона. Працэс паводле скаргі Геніка Лойкі на дзеянні супрацоўніка КДБ, які адмовіўся размаўляць з ім па-беларуску, скончыўся чаканым рашэннем суддзі. Лойкаву скаргу не задаволілі. Аднак сам гэты суд стварыў некалькі сур'ёзных прэцэдэнтаў, якія яшчэ могуць паўплываць на будучыя працэсы, а можа і на лёс беларускай мовы ў дзяржаўных установах. Вось як каментуе прысуд Генік Лойка. Прысуд быў чаканы. Нечакана зранку сакратарка на беларускай мове гаворыць валодае. Суддзя пераходзіла часам на беларускую мову. Такім чынам яна парушыла законадаўства. Судоводства павінна весці толькі на адной дзяржаўнай мове, а не на дзвюх. Напэўна, на гэтай аснове будзем абскарджваць дзеянні суддзі. Яна не мела права весці на дзвюх мовах, а трэба весці на адной. Все астатнія мовы павінны перакладацца праз прафесійных перакладчыкаў. Некалькі месяцаў таму Генік Лойка прыйшоў у прыёмны пакой КДБ са скаргай на расійскія сцяжкі ў грамадскім транспарце. Аднак, сцвярджае ён, супрацоўнік камітэту дзяржаўнай бяспекі адмовіўся размаўляць па-беларуску. І гэта стала падставай для скаргі ўжо на самога супрацоўніка КДБ. Падчас усяго працэсу Геннадзь даводзіў, паводле 4 артыкула закону аб мовах, дзяржаўны службовец абавязаны валодаць дзвюма дзяржаўнымі мовамі. Пры гэтым права выбару мовы залежыць толькі ад грамадзяніна, які звяртаецца да дзяржаўных органаў. Такім чынам, Лойка спрабаваў аспрэчыць звыклую адгаворку ўсіх чыноўнікаў. У нас дзве мовы, і кожны можа абіраць, на якой гаварыць. А 4 артыкул гэта я атрымліваецца, што я імкнуўся дапамагчы дзяржаве. Прокуроры гэтым не займаюцца, суды, як у сёння бачым, гэтым не займаюцца. Я хацеў дапамагчы дзяржаве. Чалавек парушае закон, і ён павінен несці адказнасць. А дзяржава як не займалася, так і сёння сказалі, што яны не хочуць гэта нават прымаць за парушэнне. Такую адгаворку выкарыстоўвала на пачатку працэсу і суддзя Лена Сямак. Яна неаднаразова прапаноўвала Лойку скарыстацца паслугамі перакладчыка за ягоны ўласны кошт. Бо Лойка ўпарта цвердзіў, што не валодае расійскай мовай і не разумее, што адбываецца ў судзе. Урэшце Геннадзь Лойка атрымаў невялікую перамогу працэсе. І суддзя, і прадстаўнік КДБ звярталіся да яго па-беларуску. Аднак на рашэнне суддзі гэта не паўплывала. Больш за тое, каментуючы прынятае рашэнне, суддзя Алена Сямак агучыла аргумент, да якога могуць апеляваць у далейшых працэсах. Паводле яе, закон не абавязвае чыноўнікаў камунікаваць з грамадзянамі на той ці іншай дзяржаўнай мове. Такім чынам, Сямак зафіксавала, што беларуская мова, на яе думку, мае статус дзяржаўнай толькі ў справаводстве. Прадстаўнік КДБ на просьбу пракаментаваць рашэнне суду адказваў ужо па-расейску. Скажыце, будь ласка, вы задаволены рашэннем суду? Все каментарии вы можете получить в пресс-службе Комитета государственной безопасности. А вы уже не размаўляеце па-беларуску? На апошняе пытанне прадстаўнік КДБ адказу ўжо не даў і пакінуў залю суду. Вось як пракаментаваў працэс праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Там ёсць некалькі артыкулаў рамачных такіх, якія гавораць пра тое, што дзяржава спрыяе паўнавартаснаму развіццю дзяржаўных моваў ва ўсіх сферах ўжытку. І дзяржаўныя служачыя абавязаныя валодаць дзвюма мовамі. Таму можна рабіць выснову, што мы тэрміну такое права стасункаў павінна быць забяспечана. Таксама артыкул 6 закона мова гаворыць, што не дапускаецца ніякай абмежавання ці стварэння перашкоду альбо наданне прыярытэту адной з моваў. У дадзеным выпадку прыярытэт надаецца адной мове ў параўнанні з іншай. Заўтра, 11 красавіка, Генік Лойка і Алена Сямак чарговым разам сустрэнуцца сустракаюцца ў судзе. Іх чакае працэс паводле пазову Лойкі да Белінвестбанку, які адмовіўся абслугоўваць яго па-беларуску. У нашым вечаровым эфіры пазней мы раскажам пра яшчэ адзін выпадак беларускай судовай практыкі. Гэта гісторыя жыхара Менскага раёну Гладкага, які адсядзеў 8 год за забойства брата, а потым высветлілася, што ён невінаваты і сапраўдны забойца знойдзены і асуджаны. Але Гладкаму суд адмаўляе ў разглядзе ягонай скаргі і прызнанні кампенсацыі. Жывая свабода Галіны Тыханович. Сёння беларускія дэпутаты ратыфікавалі пагадненне паміж урадамі Беларусі і Манголіі аб адмене візаў. Паводле пагаднення 90 сутак у год грамадзяне Беларусі могуць знаходзіцца на тэрыторыі Манголіі без візаў. Калі яны плануюць быць у Манголіі больш за 90 сутак, то павінны атрымаць візу. Паводле палітолага Андрэя Фёдарова, Манголія не адносіцца да больш важных краінаў, з якімі Беларусі варта мець бязвізавы рэжым. А якія ж краіны, на ягоны погляд, адносяцца да важных? Мне падаецца, гэта ўсё ж еўрапейскія краіны, бо з краінамі СНД ў нас і так безвізавы, а застаецца фактычна Еўропа, яна суседка наша, і таму шмат людзей хацела б туды патрапіць, але гэта пакуль што яшчэ не так проста. У еўразвязным пакуль што не прапаноўвае, так што адмену там ідуць перамовы даволі складаныя. А в Монголии, ну, напевно, не так шмат людей ездить, не такие великие набытки мают все баки белорусские и монгольские, что треба было триматься за этот визовый обмен. Относины с Монголией, в смысле, экономичные, подается, что не вельми широкие. Тому это никаких страз за этого не будет ни одному, ни другому боку. И это можно принять. Меркую Андрею Федорову. Прэсавага сакратара беларускага МЗС Дмітрыя Мірончыка на сённяшнім брыфінгу журналісты таксама пыталі пра тое, калі ж палегчыцца візавы рэжым з найбліжэйшай Еўропай і што ў гэтай справе робіць МЗС. Я должен уточнить эту информацию коллег из главного консульского управления, но тематика упрощения визового режима, она постоянно фигурирует в повестке дня консультации по консульским вопросам, которые достаточно интенсивно проводятся между Министерством иностранных дел Республики Беларусь и Министерством иностранных дел стран-членов Европейского Союза. Только за последнее время подобные консультации прошли между консульскими управлениями МИД Беларуси и Литвы, МИД Беларуси и МИД Словении. Поэтому мы продолжаем работать в направлении, указанном нам главой государства в послании Национальному собранию белорусскому народу в апреле 2013 года. Такім чынам, сярод краін, у якія грамадзяне Беларусі могуць паехаць без візы, на сённяшні дзень гэта Венесуэла, Куба, Гондурас, Малайзія, Нікарагуа і Манголія. У эфіры «Свабода». Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара. Кожная першая паўгадзіна – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі. Ад 8 да 9 вечара – выніковая гадзіна з інфармацыйнай панарамай дня і аналітыкай. Па-беларуску. Без цэнзуры. Гэта ваша «Свабода». Падчас нарады сёння Александр Лукашэнка раскрытыкаваў беларускую броварную галіну за здачу пазіцыяў. Якія галоўныя праблемы ў вытворчасці піва і як іх можна пераадолець? Ці азначае крытыка кіраўніка дзяржавы, што варта чакаць падаражэння імпартнай піўной прадукцыі? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі. По-вашему, что стоит за критикой Александра Лукашенко на адрес белорусской броварной промысловости? Ці означае гэта, што будзе на рынку адбывацца далейшае выцясненне эканамічнымі метадамі замежнага піва, ці можна чакаць падаражэння замежнага піва ў гэтай сувязі? Сітуацыя такая, што лезе і ў піве, і ў медыцыне, і кругом канкурэнцыя з усіх бакоў. І яна адбіваецца ў розныя спосабы. Прадукт харчовы, а піва ганахарчовы прадукт, ну, можна разглядаць яго як алкагольны напой, але яна ўсё ж такі збольшага харчовы прадукт. І для вялікай масы насельніцтва яна прадукт смачны. І насельніцтва выбірае паміж смакам і коштам. і спрабуе гэта спалучыць. І высвятляецца, што чэшскія, нямецкія, украінскія вытворцы возьмуць тую самую абалонь, сармат, там якое-небудзь піва, башкірскія са сваім соколам, яны перабіваюць нашы маркі. Ёсць вялікія брэнды транснацыянальныя, которым належыць, скажам, Балтыка, тая самая расійская, і яны перабіваюць нашы маркі. Дык у чым тут праблема? Давайце рабіце такое, як Велькапаповіцкі Козел, як чэшскія брэнды, яны будуць ісці і тут, і нікога не будуць баяцца ні немцаў, ні шведаў, ні расійцаў. Ці можна пагадзіцца з выказамі Александра Лукашэнкі ў тым рэчышчы, што беларускае піва, яно захоўвае старыя сапраўдныя тэхналогіі, а вось, маўляў, сучаснае заходняе піва, як выказваецца беларускі кіраўнік, яно нейкае штучнае і несапраўднае? Я так скажу, што пра тэхналогіі вельмі цяжка казаць у сучасных умовах. У маёй бабулі некалі бочачка была спецыяльная з кранікам, у которой гэна піва ўжо гатовае захоўвалася, і людзі пілі яго там на вяселле цікалі. Старых тэхналогій ўжо няма. Кругом гэна сталь, кругом гэна шкло, кругом гэна рэагенты ўсякія. Гаворка ідзе пра тое, што якасная вада, якасны ячмень, солад, усё астатняе, што трэба, бабок той самы для гарчыні, і будзе хорошае піва. Дык дзе яго хто варыць? Калі б мы сказалі так, што давайце мы зробім диверсифікацыю галіны, хай будзе мноства маленькіх бровараў, мноства півавараў, адродзім гэны хмель, да, якія хмельнікі былі ў Беларусі, пачнем гэны ўсё рабіць у тысячы месцаў. Ні, галоўная ідэя Лукашэнкі гэна цэнтралізм. Савецкі магутны цэнтралізм. Мы зробім нейкае піваварнае гіганта на 100 мільёнаў дэкалітраў у мінуту, да? І вось тады мы заб'ем усіх. Пераб'ем гэны рынак і немцам, і чэхам, і палякам, і рускім. Такога ж не адбудзецца, іншы стаў свет. Калі беларусы прыязджаюць, напрыклад, у Польшу ці Літву, яны бачаць, што і мясцовыя гатункі піва, і тым больш піва з далёкага замежжа намнога танней у гэтых краінах. Ці можна чакаць, што беларуская ўлада можа зрабіць нешта, вот то, што абмяркоўвалася на нарадзе ў Лукашэнкі, там, правесці нейкую мадэрнізацыю піўной галіны, і ў выніку беларускае піва, ну, напрыклад, стане танней. Можна на гэта разлічваць? Ёсць некалькі спосабаў на такіх рынках ваяваць. Мы можам зрабіць прадукт, который будзе просто для астатніх канкурэнтаў мець знішчальна высокую якасць. Гэта будзе, ну, нешта такое настолькі смачнае, што ўсе просто скажуць, да навошта нам піць нешта іншае. Калі мы павышаем тарыфнымі, нетарыфнымі метадамі на замежныя гатункі піва, мы павышаем кошт, мы выносім гэнае піва ў сегмент, скажам, раскошы, яго пачынаюць піць багатыя людзі. Нічога мы не выйграем. Мы просто перамяшчаем канфігурацыю, змяняем канфігурацыю рынка. Калі мы хочам выйсці з масавымі гатункамі, як там у Савецкім Саюзе было жыгулёўская і мартаўская, два гатункі. Можна так зрабіць. От адчуваю ва ўсёй гэнай валтузні вакол піва гэную савецкую ідэю. У нас будзе мартаўская і жыгулёўская, як у СССР, а ўсё астатняе можна будзе спецыяльным людзям у спецыяльных магазінах набываць. Каментар эканаміста Міхала Залескага. Вы на хвалях Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Суд цэнтральнага раёна Менску прызнаў, што чыноўнікі не абавязаныя карыстацца беларускай мовай у адносінах з грамадзянамі. Суддзя Алена Сямак адхіліла пазоў мастака Геніка Лойкі да КДБ. Улада заявіла, што ў 2015 годзе беларусы пачнуць цалкам аплочваць спажытае электраэнергію і газ. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненне пра адмену віз з Манголіяй. Траціна прадпрымальнікаў цэнтральнага рынку ў Гародні, якія гандлююць мясам, прыпынілі сваю дзейнасць. Удзельнікі класічнага складу песняроў Лявон Барткевіч і Анатоль Кашапараў сёння даюць сумесны канцэрт у Менску. Цяпер пад шыльдай песняроў у Беларусі і Расіі дзейнічаюць каля дзясятка калектываў. Як зберагчы Украіну, а затым сістэму еўрапейскай бяспекі ад агрэсіі Крамля? Ці здольны Захад абараніць дэмакратычныя каштоўнасці, а Украіна сваю незалежнасць перад верагодным перакройваннем свету па пуцінску? Гэтае і іншае пытанне ў Кіеве цяпер абмяркоўваюць удзельнікі кіеўскага форуму. Сярод іх і вядучы эксперт маскоўскага цэнтра Карнагі Лілія Шаўцова. Радыё Свабода попросила ее окреслить, что, на ее думку, отбывается у России. Если говорить об общей ситуации, то мы можем сделать очень краткий диагноз. тому, что творится сейчас в России. Путин, Владимир Владимирович и политический класс, который его поддерживает, создали новый политический режим и, по сути дела, перешли к новой философии выживания. Эта философия выживания очень напоминает философию Иосифа Виссарионовича Сталина. Это философия выживания за счет создания в России осажденной крепости, за счет поиска врагов, внешних врагов и внутренних врагов. И за счет, собственно, возвращения России даже не в поствоенный период, а где-то в период 30-х годов прошлого столетия. Меркує московський експерт Лілія Шалцова. Ну, а зараз ситуацію оцінюють слухачі «Свободи». Когда по телевизору услышала телефонный разговор Юлии Тимошенко с ее другом, мочить москалей надо, ассоциация Юрас Беленький, вот это ожидает нас, русскоговорящих белорусов, если к власти придут такие беленькие. Нина, город Минск. Кручу про матч, слухаю на русской мове. Китай, Японию, Поудневую Корею. На вот несколько раз ловил полночную Корею. Иран. Ведаете, ни одни краины этой радиостанции, никто не подтримливает Россию и ее оккупацию Крыма. Никто. А Некрасов Николай Алексеевич, русский поэт великий, сказал про Россию и русских. Варвары, дикое скопище пьяниц. Не создавать, разрушать мастера. Ну, як же я селіпі характеризовать? Дякую, Михась. Сина, про вашу всю эту работу проделанную. Почему вы так ненавидите Россию? Почему вы возбуждаете такую ненависть постоянно в нас? Нас что, янки из-за бугра будут поддерживать и кормить? Мы со своими тупыми колхозами этими, которые вообще уже подохли, разграблены, пропиты, и с этими радиационными полями, мы что, выживем? Вы нас будете кормить? Да, вы хорошо живете, вы хвалитесь этому, у вас высокий уровень жизни. Но почему вы белорусов так настраиваете против России? Ведь вы прекрасно понимаете, что Беларусь вообще подохнет без России. И вот я не понимаю это ваше шовинизма, вот этой ненависти. Да, у нас тупое руководство, эти соски, коммуняки, мафия. Вся эта мразь, вся эта мерзость, которая грабит народ, убивает, не дает нам жить. У самих оклады черт знает какие. Вся эта вот правящая вот эта вся верхушка, воровская. Но ведь ненавидеть Россию вот так. Действительно, братский славянский народ вы призываете. Я не понимаю вашего этого тупого американского шовинизма и вас. Слушать вообще отвратительно. Я понимаю, что я вам не нравлюсь, но это невыносимо. Вы отторгаете от себя людей. Вы так само можете выказать свое меркование. Ці почули вы у поведомлениях свободы заклики ненавидеть Россию, яких почула Тина. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Ну а зараз наше питання. Що повинна зробити улада, каб кримський сценар не повторився у Білорусі, каб заховати білоруську незалежність? Отказують жихари Могильова. То, что делает сейчас власть, пока что не вызывает массовых протестов. Можно придерживаться этакого курса. Но хотелось бы в Беларуси что-то менять. Если взять страны Запада, я много где был. Ну, люди живут получше, у нас как-то немного не так. Хотелось бы перемен. Нужно ослабить все-таки гайки, а не закручивать. Уж больше некуда закручивать. Простите, и здесь свобода слова, это свобода слова. У нас попробуйте что-нибудь сказать. Окажетесь где-нибудь в другом месте. Воровать меньше надо. Когда видишь, что кругом какие-то олигархи откуда-то появились, это же они за наш счет обогатились. И даже если кто украл, уже меньше пусть выпячивают себя. Мы по большому счету что-то давно потеряли суверенитет. Мы полностью зависим от России. Экономическая независимость потеряна. Мы теряем нашу культуру и наш язык. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы остаться независимым. Я знаю, что нужно сделать, чтобы потерять ее. Но надо двигаться тем же путем, которым мы сейчас идем. У нас однозначно такой ситуации, как там, Трамп не будет. У нас твердая рука есть, у нас есть власть. Она уже зробила все. Да никаких тут погроз, мы уже давно там, где должны быть. А чему ж вы отделяете Россию от Европы? Европа сама себя жила давно. Почестнее относиться к нашему хорошему народу. Не лицемерить, не лгать и не воровать. У нас есть свой вождь, да, то есть наш президент в первую очередь служит его, и не вестись на провокации каких-то там иных людей, которые нам навязывают другую точку зрения. А у них, видите, как у них все купилось за деньги. Ну, людям нужны деньги, их за самое слабое там подцепили, вот они и все пошли. Ну, жить как живем. Не надо никуда, мне кажется, внедряться. Влада должна быть ближе к народу, и все его чаяния и требования, она должна всегда прислушиваться, и должна идти на шаг впереди. А не так, как иногда бывает, что народ толкает власть, а та потом начинает делать. Изначально нужно, чтобы Влада делала больше для народа. Слишком мы померковные, как сказал один в Киеве строитель. Живите вы со своим батьком, вяжите за его. Ну и нету у нас, конечно, такой национальной еще свідомості, граничащей с фанатизмом. Будем медленно умирать вместе с Россией. Меркуюсь, могилевцы. Градзянец Вадзім Цярлецкі і Мікалай Утуховіч упершыню ўбачыліся, калі палітвязень выйшаў на волю, хоць знаёмыя былі ўжо больш за год. Пазнаёміліся яны завочна. Вадзіма ўразіў лёс палітвязня, завязалася перапіска. Ён спрыяў Утуховічу наколькі мог, працягнуў руку дапамогі з волі. Гісторыю пра добрага анёла Утуховіча раскажа Сергей Стралцоў. Вадзім Цярлецкі прадпрымальнік, яму 36 год. Добра размаўляе па-беларуску. Ён расказвае, што напярэдадні вызвалення Мікалая Утуховіча вельмі хваляваўся, як мы сустрэнемся. Я ўбачыў здымкі, ён мяне ніколі не бачыў. Хваляванне было такое, што амаль што на самой справе нават есць не хацеў, не мог есці. І спаць не мог. Утуховіч прасіў яго даслаць свой здымак, але Вадзім так і не сабраўся. Ён звяртае на сябе ўвагу сціпласцю, звонку можа не самавітасцю, але тым жа часам сваёй спраўнасцю. Ён падрыхтаваў сустрэчу Мікалая Утуховіча з тымі, хто прыязджаў павітаць яго з Менску, у сябе на кватэры, размясціў людзей, накарміў, кагосьці паклаў спаць. Сам каля турмы быў каля 6 раніцы. Сам зрабіў бутерброды, каву, бо там людзі чакалі, некаторыя чакалі на самой справе 12 гадзін ночы. Ось і пайшоў туды. Ну, я імею туды муроб. Канечне, вельмі хваляваўся, і чым далей, тым мацней. Адвакат, працягвае ён, намеснік начальніка турмы сказаў, што раней за 8 раніцы Утуховіча не выпусцяць, але яго прыхільнікі вырашылі, што лепей чакаць загадзя. Узнікла яшчэ думка, што раптам зробіць добры жэст і завезуць Утуховіча да хаты у Ваўкавыск, але ўрэшце ўсё прайшло нармальна. У турме на вуліцы Кірава ёсць брама. Яна адчынілася, выехала невялікая машына і спынілася. Потым брама зачынілася, машына ад'язджае і стаіць Мікалай Мікалаевіч з рэчамі, кажа Цярлецкі. Дык як вы все ж сустрэліся і пазнаёміліся з Мікалаем Утуховічам? Цікавімся ў Вадзіма. Сустрэліся і пазнаёміліся, ён выйшаў, я яго ўбачыў, палезіў як усе, ну пайшоў за яго. Але бачыце, мне трэба было пазваніць вельмі шмат людзям, якія чакалі на мой звонок, і я не змог да яго падысці. Його ўжо вступілі журналісты, ўсё. І потым от Ольга Мікалайчык прыдумала, што Вадзім, ідзі сюды, хадзі сюды. І мяне не выцінулі, і ось Мікалай Мікалайч павернуўся да мяне тварам, паглядзеў, вот так вось, абняў мяне, казаў вельмі цёплыя словы. Я нават у такім стане быў, што нават добра не ведаю, што гэта былі за словы. Ну, мы можна сказаць, што і пасябравалі. Сам Мікалай Утуховіч прызнаецца. Калі мы сустракаліся, нават таго і твар не ведаў. Было шмат народу, а я так, цісну руку, дзякую, вы хто, а там пасці усі, дзе былі, хто са мной ліставаўся. Так, адваката, кажу, дзе Вадзім, вось, стаіць у старонцы там. Мікалаю прывезлі сцяг са сталіцы, які яму потым падаравалі. Гэта беларускі сцяг з Майдану, кажа Цярлецкі. Вадзім загадзя падрыхтаваўся, каб Утуховіч мог прайсці абследаванне, каб ведаць, у якім стане ягонае здароўе пасля турмы. Зрабілі все, што планавалі, акрамя флюарографіі, кажа Вадзім. Галоўнае, што кардыёлаг сказаў, што сэрца, як у касманаўта, прызнаецца ён. Пры канцы зняволення Утуховіч наракаў на болі ў руках. Яму параілі зрабіць рэнтген здымак, выпісалі абезболюючую мазь, прызначылі курс лекаў. У дантыста знялі злепкі, каб зрабіць страчаныя зубы. Дарэчы, Вадзім мне расказваў раней, што яму ўдалося, хоць з вялікімі цяжкасцямі, арганізаваць агляд Мікалая Утуховіча ў турме дантыстам і пратэзістам, якраз з мэтаю вызначыць, як яму можна будзе дапамагчы пасля вызвалення з зубамі. Як Вадзім Терлецкі зацікавіўся лёсам Мікалая Аўтуховіча і вырашыў яму дапамагаць. Паўтара года таму ён прачытаў у інтэрнэце пра маці Мікалая, Лідію Ульянаўну, яе цяжкую сітуацыю. Тады падумалася, калі ў нашай вобласці жыве такі чалавек, як Аўтуховіч, а маці яго забытая, то добра паехаць у Ваўкавыск і павіншаваць яе з калядамі і Новым годам, што Вадзім і зрабіў. Знайшлі з ёю агульную мову, спамінае ён. Яна папрасіла, каб ён напісаў яе сыну ліст. Вадзім прызнаецца, што доўга не мог сабрацца, нарэшце напісаў. Не адразу, але Аўтуховіч даверыўся яму, і паміж імі наладзілася перапіска. Тады ад вязня паступіла просьба на конт зубоў, а затым дапамагаў з іншымі справамі. Узнікла ў яго пытанне з гадзіннікам, там гадзіннік быў такі, вельмі сур'ёзны гадзіннік, такі сур'ёзны, што ў гародні яго не было, і прыйшлось мне замаўляць яго ў Менску. Там шагамер з барометрам, там пульс, цісненне правяраць, бо ён хацеў кантраляваць сэрца, працу сэрца, бо на той момант у яго былі клопаты. Вось, і ён хацеў ведаць, колькі ён праходзіць кіламетраў у дзень. Сам Аўтуховіч сёння вспоминая, што аднойчы маці напісала яму, як прыїжджаў з городні хлопец, привез продуктов, передав привітання. Пазней атрымаў ад Вадзіма ліст. Ну, пішу скромно, нічого там не вирісовується, не понтується, як на зоновському язикі, не випячується. І атрымалася, що Вадзім став доброхвотним координатором допомоги йому у турмі, вспоминає Миколай Аўтухович. Треба то таблетки набити, то нечто передати адвокату. Вадзім завсюди був на подхваті. Калі прыязджалі адвакаты з Менску, ён іх сустракаў, чакаў, калі вызваліцца. Калі родныя ехалі ў горадню перадаць у турму пасылку, ён абавязкова дакупіць, кажа Аўтухович. Я думаў, там какой-то сильны камерсант или чего. Прыхожу домой, такой скромны трудяга, живет очень скромно. И быстрее все, что на свои последние деньги помогал. Я не представляю, ну просто золотой человек души. Сколько в нем этого милосердия. Вадзім Терлецкі стаў нечаканасцю для многіх. Ні грамадскія, ні партыйныя актывісты не знайшлі ў сабе патрэбы дапамагаць палітвязню, як зрабіў гэта ён. А калі звярнуўся да іх сам, яго сустрэлі з прахалодным недаверам. Добры анёл заўсёды постаць адзінкавая, самотная. Заўтра на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Мікалаем Аўтуховічам. Задавайце яму свае пытанні. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Суд цэнтральнага раёна Менску прызнаў, што чыноўнікі не абавязаныя карыстацца беларускай мовай у адносінах з грамадзянамі. Суддзя Алена Сямак адхіліла пазоў мастака Геніка Лойкі да КДБ. Улада заявіла, што ў 2015 годзе беларусы пачнуць цалкам аплочваць спажытае электраэнергію і газ. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненне пра адмену віз з Манголіяй. Траціна прадпрымальнікаў цэнтральнага рынку ў гародні, якія гандлююць мясам, прыпынілі сваю дзейнасць. Удзельнікі класічнага складу песняроў Лявон Барткевіч і Анатоль Кашапараў сёння даюць сумесны канцэрт у Менску. Цяпер пад шыльдай песняроў у Беларусі і Расіі дзейнічаюць каля дзясятка калектываў.